beynen nas. İnsanların arasını ne yapmak? Düzeltmek. Islah etmek. Ara bulmak. La hayra fi kesirin min necvahum. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nisa suresinde. Onların konuştukları konuşmalarda, kendi aralarında konuştukları konuşmalarda çoğunda hayır yoktur. Yani insanların konuştuğu konular, sohbetler, hayırsız genel manada hayrın olmadığı boş şeyler. İlla men emara bi sadaka, kim sadaka emretmeyi söyler. Ev ma'rufin, yahut ma'ruf, iyilik yapmayı ister, söyler. Ev islahin beynen nas, yahut insanlar arasında ıslah, ara buluculuk yaparsa bunlar müstesna. Bunların konuşmaları nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hayırdır. Ama bunların dışındaki konuşmalar nedir arkadaşlar? Hayır değil. Boştur yani. Diğer bir ayette وَالصُّلْحُ خَيْرِ Allah Teala diyor ki sulh, barış nedir? Hayırdır. Hemen bu ayetin devamında diyor ki Allah Teala اُحْضِرَةِ الْاَنْفُسُ الشُّحْ Nefislerde ne vardır diyor? Bencillik. Kendini beğenmişlik, kıskançlık, cimrilik vardır. Yani diyor ki ilim ehli, barış isteyen bir insan, ıslah isteyen bir insan ne yapmayacak arkadaşlar? Bazı menfaatlerini öne sürmeyecek. Bencil olmayacak. Bazı şeylerden de çıkarlarından da ne yapacak? Vazgeçecek. Şayet vazgeçmezse ne olmaz? Sulh olmaz. Anlaşma olmaz. Diğer ayette Enfal suresinde Allah Teala buyuruyor ki فَاتَّقُوا اللّٰهُ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنُكُمْ Allah'tan sakının, takvalı olun. وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنُكُمْ Aralarınızı, birbirinizin arasını, kardeşlerinizin arasını ne yapın? Düzeltin. Hucurat suresinde de Allah Teala buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler kardeştir. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ne yapın? Islah edin. Birinci hadisimiz Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kullu sulama minen nas aleyhi sadaka. İnsanda bulunan her eklem, her mafsal için bir ne vardır? İnsanın vermesi gereken bir sadaka vardır. Kullu yevmin tetlu fihi şems. Güneşin her doğduğu gün. Yani her gün bir insanın vücudundaki eklemler kadar sadaka vermesi gerekir arkadaşlar. Ta'dilu beynel ifneyni sadaka. İki kişinin arasında adaletli olarak hükmetmen, onların arasını düzeltmen nedir? Sadakadır. Yani sadaka deyince aklında sadece param var, gideyim fakirlere vereyim, değil. Ve tu'inu racula fî dâbbetihi fetehmiluhu aleyha. Bir adamı arabasına, aracına, bineğine, binisine binmesi için yardım ederek onu bineğine, binisine bindirmen bir sadakadır diyor. اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً Yahut aracına, binisine, arabasına onun eşyasını kaldırıp koyman bir sadakadır. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً Güzel söz sadakadır diyor. Yani sen kardeşini görüyorsun, ona güzel söz söylüyorsun, tebessüm ediyorsun, güzel söz söylüyorsun. Bu nedir? Bir sadakadır. Tabi kullu hatvetin temşiha ila salah sadaka. Namaza giderken atmış olduğun her adım nedir arkadaşlar? Bir sadakadır. Ve tumitul eza anit tariqi sadaka. Ondan önce namaza giderken atmış olduğun arkadaşlar adımla toplam 3 tane fazilet var. Yani camiye giderken sen her adımında çok büyük ecirlere, çok büyük mükafatlara nail olursun. Ama bunun farkında değilsin. Birincisi sadaka. Her adımın, camiye giderken atmış olduğun her adım bir sadaka. Diğeri, Allah-u Teala atmış olduğun her adımla senin dereceni ne yapıyor? Yükseltiyor. İkinci mükafat da bu. Üçüncü mükafat, her atmış olduğun adımla senden bir günahını siliyor. Bazı rivayetlerde arkadaşlar sadece camiye giderken değil, camiden dönerken, evine dönerken de atmış olduğun adımlar birer mükafat. Yani gitmen ve dönmen Allah'ın sana vermiş olduğu büyük bir ganimet, fazilet. وَتُمِيتُ الْاَذَا عَنِ الْتَرِيْهِ صَدَقَى Yoldaki taşı, yoldaki insanlara eziyet veren, daha genel manada, insanlara zarar veren şeyleri kaldırman bir sadakadır. Yani insanları yolunun üzerinde olan bir şeyi, bir engeli kaldırman nedir? Diğer sadakadır. Evet. Bu hadisle birlikte kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu babın hadislerini bitiririz. Ondan sonra önümüzdeki hafta yine diğer baptan devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğdu ileyk.